بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کا. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تقوی کی وجہ سے اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جو بھی مرد اور عورت جس ان کی زندگی میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہیں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا. پورے قصے کا جو خلاصہ ہے, انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے, جو بھی حال آئے اسے جھیل جائے اور اللہ کا حکم پورا کرے تو ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ظاہر کے خلاف اگر تم قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی مدد بھی ظاہر کے خلاف آئے گی, کہ حکم ہے دکھائی دے رہا ہے کہ صاحب میرا نقصان ہے لیکن حکم یہ کرو, نقصان دکھائی دے رہا ہے لیکن پورا کرو, اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم آدمی پورا کرے گا تو اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا, یہ یاد رکھنا. اسی لیے یوسف علیہ السلام دوڑے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر آدمی گناہوں میں مبتلا ہو اور گناہ کی دعوت مل رہی ہو تو اسے بھی جو ہے دوڑنا چاہیے, اس جگہ سے نکلنا چاہیے, ظاہری سبب ایک اختیار کرنا چاہیے. جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی, وہ جمے نہیں وہاں بلکہ دوڑے. اپنی تدبیر آدمی, اپنی ظاہری تدبیر آدمی اختیار کرے. اس لیے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو انتقال کے وقت میں فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کے احکامات کیوں پورے نہیں کیے, تو جواب میں کہیں گے صاحب کیا کریں, ہمارا ماحول ایسا تھا, ہمارا ماحول ایسا تھا. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, بھئی کہاں تھے تم, اللہ کے احکامات کیوں پورے نہیں کیے, تو جواب میں کہیں گے انتقال کے وقت میں فرشتوں سے بات کریں گے, قالوا کنا مستضعفین فی الارض, بھئی ہمارا ماحول ایسا تھا, ہم لوگ کمزور تھے اس لیے اللہ کا حکم نہیں پورا کر سکے ہم. تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, تم نے اس ماحول کو کیوں نہیں چھوڑا, دوسرے ماحول میں چلے جاتے تم. اس لیے یہ مسئلہ ہے شریعت کا, کہ جہاں آدمی گناہی ماحول میں ہے تو آدمی ظاہری تدبیر اختیار کرے اس گناہ والے ماحول کو چھوڑنے کی. اچھا ظاہری تدبیر اختیار کریں گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور آئے گی. ایک بزرگ تھے جیل میں تھے, اب حکومت نے ان کو بے قصور جیل میں ڈال دیا. تو روزانہ کتابوں میں لکھا ہے, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزانہ جمعہ کے دن وہ بزرگ غسل کرتے اور غسل کر کے خوشبو لگاتے نئے کپڑے پہنتے اور جیل کے دروازے تک پہنچ کر کہتے اللہ سے کہ اللہ پاک میرے بس میں اتنا تھا میں یہاں تک آ گیا ہوں, آگے تو میرے بس میں ہے نہیں, جتنا میرے بس میں تھا اتنا کیا. تو کمان رومی لکھتے ہیں کہ ان کی اس فعل کے اوپر ہر جمعہ کو اللہ کی مدد ان کے ساتھ یہ آتی تھی کہ آٹومیٹک جیل کا دروازہ کھل جاتا تھا اور وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر بہت اطمینان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے. وہ ان کے اندر کی نیت تقویٰ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سات آسمان ہیں, تین اوپر تین نیچے چھ ہو گئے, بیچ میں جو ساتواں آسمان ہے بیچ والا جو آسمان ہے اگر کوئی آدمی وہاں پر بھی پھنسا ہوا ہوگا یا کوئی عورت وہاں پر بھی پھنسی ہوئی ہوگی اور اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا تو اللہ اس کی وہاں پر بھی حفاظت کرے گا. بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مدد ہو رہی ہے. حالانکہ حالات کیسے ہیں کہ حالات کیسے ہیں کہ صاحب اندر رہ رہے ہیں حرم میں رہ رہے ہیں وہاں اور زلیخا دعوت دے رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن انہ من یتق ویصبر, جب یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہوگا انشاءاللہ تو آخر میں اللہ تعالیٰ یہی نچوڑ کریں گے کہ دیکھنا کہ انہ من یتق ویصبر, جو تقوی اختیار کرے گا صبر کرے گا ہم اس کی ایسی مدد کریں گے جیسی یوسف کی مدد کی. یہ مدد خالد نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ان کے قصے بیان کیا کہ دیکھو وہ ہمارے احکامات کو پورا کرتے رہے نامناسب حالات کے اندر ہماری مدد آتی رہی. ہر وقت نامناسب حال ہے, سب سے پہلا نامناسب حال کیا بھائی مخالف ہو رہے نامناسب حال. خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے آ گیا نامناسب حال. بھائی اٹھا کر لے کر گئے کنویں میں پھینکا نامناسب حال. وہاں سے لوگوں نے اٹھا لیا نامناسب حال. یہاں آ کر جو ہے مصر کے بازار میں بک رہے ہیں نامناسب حال, یہ نامناسب گھڑیوں سے گزر رہے ہیں. اور پھر یہاں زلیخا کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نامناسب حال. لیکن ہر حال میں یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام. تو قرآن میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي, کہ اس عورت نے تو بہت سختی سے جو ہے ارادہ کر ہی لیا تھا پختہ کہ کسی طریقے سے اسے زنا میں مبتلا کرنا ہی کرنا ہے اور اپنی خواہش مجھے پوری کرنی ہے اس لڑکے کے ذریعے سے. اور یوسف چونکہ یہ بھی انسان تھے بشر تھے, نبی ضرور تھے لیکن انسان تھے, تو تھوڑا سا وسوسہ ان کے دل میں بھی آ گیا جیسے گرمی کے روزے میں پانی کی خواہش کا ہونا. اگر اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھتے لولا راہ برہان ربی, ہم نے ہماری نشانی دکھائی. اور نشانیاں کیا تھی, روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پردہ ڈالا زلیخا نے, ایک بت تھا وہاں پردہ ڈال دیا زلیخا نے. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے, یہ کہ یہ ہمارا معبود ہے اور یہ غلط کام ہم کر رہے ہیں تو معبود کے سامنے ذرا غلط کام کرنا اچھا نہیں لگتا, اس کے لیے میں نے پردہ ڈال دیا تاکہ وہ نہ دیکھے. یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ تو جو ہے تیرے معبود سے ڈرتی ہے تو میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میرا اللہ کی آنکھ تو ہر جگہ دیکھتی ہے. یہ ہے برہان, اس کو کہتے ہیں برہان. لولا را برہان رب, ایک روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں انگلی دانت میں لیے ہوئے اور آنکھیں کھول کر کہہ رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں اللہ سے ڈر. ایک روایت کے مطابق اوپر دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا تقرب الزنا. ایک روایت کے مطابق عزیز مصر تو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بہت, نبی کے پاس تو اونچا تقوی ہوتا ہی ہوتا ہے تو ہی تو نبی ہوتا ہے وہ. اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دوڑے, اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرفان السوء والفحشاء، اس کے تقوی کی وجہ سے اس سے برائیوں کو ہم دور کرتے تھے. تو جس کی زندگی میں تقوی ہوگا برائیاں اللہ اس سے دور کرے گا، اگر برائیاں آئیں گی تو بھی برائیاں دور ہو جائیں گی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تقوی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، اپنی زندگی کو تقوی سے آراستہ کرو، تقوی کا لباس پہنو، اللہ سے کہو اے اللہ تو مجھے تقوی کا لباس پہنا. یہ قرآن میں ہے وہ لباس التقوی ذلک خیر، کہ تقوی کا لباس پہنا مجھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی آدمی دیکھ لے کہ سفید لباس پہنا ہوا ہے، یا عورت دیکھ لے کہ سفید لباس، سفید اوڑھنی، بالکل جتنی زیادہ سفید، سفید کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ بعض سفید جو ہے تھوڑے آف وائٹ ہوتے ہیں، تھوڑے بعض بعض جو ہے بالکل پورے کے پورے سفید ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ سفید ہوگا یہ فرمایا اتنا ہی یہ مرد ہے یا یہ عورت تقوی والا ہے. اسی لیے سفید کپڑا پہننے کی فضیلت آتی ہے کہ سفید کپڑا پہنو. کیوں؟ کہ سفید کپڑا یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے تو وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. جتنا میلا ہوگا اتنا ہی غفلت آئے گی کہ سفید کپڑا پہنو. یہ نہیں کہ بعض جگہ عورتوں کے اندر یہ ہے کہ بھائی سفید کپڑے تو بیوہ عورتیں پہنے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ عورتیں بعض جگہ ہی رواج ہوتا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں جو بات آئی چلا دی، کہہ رہے سفید کپڑے کیوں پہنے، یہ سنت ہے سفید کپڑے پہننا، میں بھی پہنتی تھی. یہ تو ارے سفید کپڑے تو بیوہ پہنتی ہیں، ایسے ہماری شریعت میں کوئی چیز نہیں. کوئی نئی چیز جو ہے گھر کے اندر شریعت کے خلاف داخل مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کی ہے تقوی والی، اسی لیے میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے مدنی معاشرہ، اس میں یہ سب لکھ دیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا. یہ عام لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ عام آدمی عام عورت اسے کیسے پتا چلے میں زندگی کیسے گزاروں. یہ اتنی میری چھوٹی سی کتاب پڑھ لو مدنی معاشرہ، اس میں نے سب لکھ دیا، سلام کیسے کرنا، سونا کیسے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا. تو تقوی اللہ فرماتے ہیں لنصرفان السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، یہ تو ہمارا نیک بندہ تھا. اب جب یوسف علیہ السلام پہلے دوڑے تو پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے دروازے تھے ہر دروازے پر اس نے مضبوط تالا لگا دیا تھا، خالی اندر سے کنڈی بند نہیں کی تھی. بعض مرتبہ آدمی اندر سے کنڈی بھی بند کی اور مضبوط تالا بھی لگا دیا تاکہ کسی کا آنے کا وہم و گمان نہ آئے، کوئی داخل نہ ہو سکے. داخل نہ ہو سکے مطلب کوئی دوسرے نوکرانی نہ آ جائے، کوئی دوسرا نوکر نہ آ جائے، کوئی کام والا نہ آ جائے. یہ ساری تدبیریں کی تھی چالاکیاں، کسے چالاکیاں کہتے ہیں، کہ چالاکیاں کی تھی. کہ سب جب یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے تو وہ تالے ٹوٹتے گئے، خالی دروازہ کھلا نہیں، تالا ہی ٹوٹتا گیا. اب تالا ٹوٹ کے نیچے گرتا اور کڑا جو ہے وہ آٹومیٹک کھل جاتا. یوسف علیہ السلام اور آگے بھاگتے، جہاں یہ بھاگتے، اچھا چونکہ یہ جوان تھے اور یعنی ان کی عمر تو کم تھی ذلیل اللہ کے مقابلے میں، ذلیل اللہ تھوڑی سی معمر تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام تیزی سے دوڑتے تھے، یہ تیزی سے دوڑ نہیں پاتی تھی اور محل ان کا بہت بڑا تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام تیزی کے ساتھ جب دوڑے، اب دیکھا کہ دروازہ کھل رہا ہے، تالا کھل رہا ہے، تو وہ زلیخا بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ انسان ہے جنہ تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جن کے عشق میں مبتلا ہو گئی. یہ ایسا تو ہوتا نہیں عام طور سے. ظاہر کے خلاف اللہ کا حکم پورا کرو گے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی، کہ یہ ظاہر کے خلاف اللہ کا حکم پورا کر رہے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آ رہی ہے کہ تالا ٹوٹ رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کون کھول رہا ہے، کون سا فرشتہ جو تالا توڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا. تالا یہ بھی اللہ کا امر کا محتاج ہے. اس تالے کے اوپر جتنی منزلیں آئیں گی، یہ تالا اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، باقی رہنے میں اللہ کا محتاج، ختم ہونے میں اللہ کا محتاج، اثر دکھانے میں اللہ کا محتاج، بد ہونے میں اللہ کا محتاج، کھلنے میں اللہ کا محتاج، جتنی منزلیں اس تالے پر آئیں گی ہر منزل میں یہ تالا اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں اس تالے کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اب کھل تو یہ پیچھے پیچھے دوڑتی گئی, جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو قابو سے باہر ہو رہا ہے لڑکا, تو اس نے مین گیٹ پر جاتے جاتے پیچھے سے قمیص پکڑ لیا زلیخا نے اور زور سے کھینچا. جہاں زور سے کھینچا تو قمیص جو ہے پھٹا. لیکن سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ قمیص پھٹ جائے گا بھائی ٹھہر جاؤ, یا ارے بھائی ٹھہر جائے لے کے میرا قمیص پھٹے گا, نہ پھٹنے دے قمیص, میرا قمیص پھٹے یا رہے نہ رہے کوئی حرج نہیں, میں اللہ کا حکم پھٹنے نہیں دوں گا. میرا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دوں گا. یہ کہ میں گر جاؤں گا, بعد مرد تیزی سے آدمی دوڑنے میں آدمی کے گر جانے کا بھی ٹھوکر لگنے کا خطرہ رہتا ہے, یہ تو کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. اس لیے جملہ یاد رکھنا مائیں بہنیں بھی اور بھائی بھی, کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے, اور ایک اللہ کا حکم تک کا توڑنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. اب جب مین گیٹ پر پہنچے تو خدا کا کرنا ایسا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص تو پیچھے سے اچھا خاصا پھٹی چکا تھا, اور وہ دروازے پر گئے تو مین گیٹ بھی ایک دم سے کھل گیا, اور جب ایک دم سے کھلا تو سامنے ہی عزیز مصر کھڑا ہے یوسف علیہ السلام, اور پیچھے زلیخا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بھائی بھی بکھرے ہوئے, لیکن وہ تو دوسری دنیا میں تھی, وہ ایک نشے میں تھی, اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کے کپڑے بھی عجیب قسم کے, اور یہ معاملہ جب دیکھا اور یہ اور سامنے عزیز مصر, تو عزیز مصر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو تو یہ فکر ہوا کہ ارے صاحب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں تو جو ہے بالکل پاک صاف ہوں, کہ میرا تو کوئی قصور نہیں, بعض مرتبہ آدمی بے قصور جو ہے پکڑا جاتا ہے نا. اور زلیخا یہ سر پٹائی, تو زلیخا نے کھٹ سے کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. ارے آپ میرے پیسے شوہر ہیں, کتنے بے غیرت ہیں, باتیں بنانا تو عورت بہت آ گئی نا, یہ عورت تمہارا کیسے شوہر ہو, تم کیسے بے غیرت ہو, یہ کیسا نوکر تم لائے ہو گھر کے اندر, اور اس نے کیسا ارادہ کیا, اسے تو جلد از جلد جیل میں بھیج دینا چاہیے, اور اس کو جسمانی بہت تکلیف دینی چاہیے, بہت کوڑے مارنے چاہیے. اس زمانے میں کوڑے مارے جاتے تھے, کوڑوں سے پٹائی کی جاتی تھی, تو کوڑے مارنے چاہیے. اچھا اچھا, چونکہ عزیز مصر کا معاملہ تھا کہ بڑے بڑے افسران بھی اس کے ساتھ تھے, وہاں سب نے منظر دیکھا. یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ تو مجھ پر تہمت لگا رہی ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت آہستہ سے کہا ہی عبادتنی عن نفسی, یہ کہا کہ عزیز مصر میرا کوئی قصور نہیں ہے, قصور اس کا ہے. نبوت بہت اونچی چیز ہوتی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر زلیخا خاموش رہتی کچھ نہ بولتی تو شاید یوسف علیہ السلام یہ راز بھی افشا نہ کرتے, کہ نبی جو ہوتا ہے وہ دبا دیتا ہے چیز کو, کوئی بھی چیز آئے کوئی بھی حال آئے تو اس کو دبا دیتا ہے, صبر کر لیتا ہے, جیل کو برداشت کر لیتے, سب کچھ ہو جاتا ہو. لیکن چونکہ اس نے پہلے کہا ارے اس نے, تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی پیش کر دی. اچھا جب صفائی پیش کی, اب ظاہر بات ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ قصوروار, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت قصوروار, فیصلہ کون کرے؟ چھوٹا سا بچہ تھا وہاں گہوارے میں, وہ انہیں کے خاندان کا بچہ تھا, وہ بول پڑا. بچے عام طور سے بولا نہیں کرتے, حدیث میں آتا ہے کہ چار بچے جو ہے وہ گہوارے میں بولے ہیں, یہ بھی اللہ کی مدد ہے کہ بچے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بچہ بچپن سے ہی کچھ تھوڑا سا زیادہ بولنا شروع کرے, یوں کہا ہے کہ اس بچے پر بہت دھیان دو کہ بہت ذہین بنے گا, کہ جو بچہ بعض بچے ہوتے ہیں نا کہ بچپن سے ہی نام بھی سیکھ لیں گے, بچپن سے کلمہ بھی پڑھ لیں گے, بچپن سے آیت بھی پڑھ لیں گے, بچپن سے جو ہے وہ قرآن کے آیت بھی پڑھ لیں گے, بچپن سے ان کے ذہن میں آ جائے فوراً کہ یہ انشاءاللہ ذہین بنے گا. تو چار بچے جو ہے ویوہار میں بولے ہیں, ان میں سے ایک بچہ یہ, اور اس نے زور سے کہا, زور سے وہ کہا لڑو مت, اس لیے کہ یہ تو لڑائی ہو رہی تھی نا, یوسف کہہ رہے ہیں یہ, زلیخا کہہ رہی ہے, بچہ جو ہے اس نے زور سے کہا ان کا لقمیسو قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین, کیا عزیز مصر, اشارہ کر کے, اب چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا, کیا عزیز مصر آپ دیکھیے میرے بات سنیے, آپ قمیص دیکھیے قمیص کہاں سے بھٹی ہے, اگر قمیص آگے سے بھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے بھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے, بس اتنا, یہ شارٹ میں نے سمجھا دیا, یہ اتنا جملہ کہا اس نے, آپ کہاں سے بٹی ہے دیکھو تو ظاہر ہے وہ تو پیچھے سے بٹی تھی, تو حضرت مصر جو ہے ایک تو بچے کا بولنا یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہو گئی, یہ اللہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں, ظاہر کے خلاف قدم اٹھاؤ گے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی, کہیں ظاہر کے خلاف بچے سے اللہ بلوا رہے ہیں ان کے تقوی کی وجہ سے, ایک بچے ایک عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبداللہ, میں نے گزشتہ سال بیان میں کہا تھا کہ میری ماں کو تہمت مت لگاؤ, عام طور سے زنا کے معاملے میں ہی چاروں بچے بولے ہیں, چوری کے معاملے میں نہیں بولے, قتل کے معاملے میں نہیں بولے, بے قتل بھی تو گناہ ہے, کہ قتل میں چوری بھی گناہ ہے, کہ رشوت بھی گناہ ہے, کہ سود یہ بھی گناہ ہے, تو کسی معاملے میں یہ بچے بولے نہیں ہے, لیکن بچے جو بولے ہیں وہ زنا کے معاملے میں بولے ہیں, چاروں جگہ جو ہے تہمت کے معاملے میں بولے ہیں, ایک جریش کر کے عابد تھے, حدیثوں میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, صحیح بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے, بڑے نیک تھے بہت عابد, ان کے علاقے میں فاحشہ عورت رہتی تھی, تو اس کے یہاں ناجائز حمل ٹھہر گیا, اس کا ناجائز حمل, بچہ پیدا ہوا, اب جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا جا رہے ہیں اس کا باپ کون ہے, تو وہ عورت نے تہمت لگائی حضرت جریش پر کہ اس کا باپ یہ ہے, یہ نیک آدمی, لوگ جو ہے وہ پھاوڑے لے کر کدائیاں لے کر اور ڈنڈے لے کر یہ ان کو مارنے کے لیے آئے حضرت جریش کو, تو انہوں نے کہا بھی ٹھہر جاؤ تم کیوں آئے ہو, یہ بخاری شریف میں قصہ آتا ہے, بھائی ٹھہر جاؤ تم کیوں آئے ہو, یہ کہا کہ یہ تم نے زنا کیا ہے, یہ کہا اور بچہ پیدا ہوا ہے, ایک اس کے اندر ایک بات اور سن لو, کبھی زنا سے کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو حرامی نہیں کہہ سکتے ہم, یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اس لڑکے کا کیا قصور, لگتا ہے یہ حرامی ہے, نہ لڑکے کے کیا قصور ہے, وہ تو متقی بن سکتا ہے, وہ تو متقی بن سکتا ہے, قصور تو اوپر والوں کا ہے, اس لیے جملہ کبھی نہیں کہنا کہ یہ حرامی ہے اور یہ بغیر بسم اللہ کا ہے اور یہ بہت خراب ہے, یہ کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں, بس یہ جملہ یاد رکھنا, وہ خاموش رہے آدمی, بعض میں پتا چل گیا کہ یہ جو ہے یہ ایسا گڑبڑ, تو اس کی افشا نہیں کیا جاتا, خاموش, بعض مرتبہ ایسے بچے بھی بڑے بڑے دین کا کام کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, اس بچے کا کیا قصور, قصور تو اوپر کا ہے, ماں کا ہے یا باپ کا ہے یا اس کا ہے, اس نے یہ کہنا ہمارے شریعت میں کہ یہ حرامی ہے اور یہ خراب ہے اور اس کو معاملے معاشرے سے الگ کرو, اس کے ساتھ کوئی کاروبار مت کرو, اس کو لڑکی مت دو, اس لیے کہ اس کے باپ کا کوئی ٹھکانا نہیں, اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے پیدا ہوا, جہاں پانی ڈالا تو اللہ کا نظام چلا, نہ سے پیدا ہوا, نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے, نہ بلکہ اس کی تربیت کی ضرورت, بلکہ اس کی دلداری کی ضرورت, اس کی میں اس کو پڑھاؤ, اس پر محنت کرو, اس کی تربیت کرو, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا دین کا کام لے لے, اب یہ جب جریج کو مارنے کے لیے آئے اور لاٹیاں اٹھائی تو ابھی جریج نے ایک جملہ کہا, بھائی دیکھو ایک کام کرو, وہ لڑکا جو تم لوگ کہہ رہے ہو اور میری طرف وہ عورت منسوب کر رہی ہے, وہ لڑکا تو میرے پاس لاؤ, بچہ تو لاؤ, وہ بچہ میں دیکھ تو لوں کم سے کم, اور میری آنکھیں دیکھو, اس کی آنکھیں دیکھو, میری ناک دیکھو, میرا ناک دیکھو, اس کی ناک دیکھو, درخواست کی انہوں نے, تو گاؤں والوں کو کچھ سمجھ میں بات آ گئی, لکڑیاں تو وہ رکھی, وہ عورت کو پکڑ کے لے کے آئے اور بچہ بھی لائے, نہیں کہ یہ بچہ ہے, اور عورت سے کہا گواہی دو. تو وہ عورت جو ہے اس نے زور سے کہنا شروع کیا کہ ہاں ہاں یہ جرید نے میرے ساتھ جو ہے ہم بستری کی تھی اور حمل ٹھہرا تھا اور فلاں وقت میں کی تھی ساری باتیں. اب حضرت جرید جو تقوی والے بھلے آدمی, انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں پاک صاف ہوں, تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. روایتوں میں یہ ہے کہ بچہ تھا, ان کے بچے کو لٹاؤ یہاں, بچہ لیٹا اور بچے کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ بتا تو کس کا لڑکا ہے, تو خود بول تو کس کا لڑکا ہے. تو بچہ جو ہے ایک دن کا بچہ, وہ زور سے بولا میں اس کا لڑکا نہیں ہوں, میں فلاں گڈریا کا ہوں, فلاں نوکر کا, فلاں چرواہے کا, جنگل کے اندر وہ بکریاں چرا رہا ہے, اس کا یہ نام ہے اور وہاں ہے, اور میں اس کا نطفے سے بنا ہوں, اور یہ میری ماں اس پر غلط تہمت لگا رہی ہے. فوراً سارے علاقے والے سمجھ گئے کہ یہ عورت جو ہے یہ غلط ہے اور یہ اللہ والا آدمی ہے. یہ تیسرا بچہ جو بولا ہے. تو تین بچے بولے, تین بچے, ایک تو یہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام والا کہ اس نے گواہی دی, یہ بھی زنا کے مقابلے میں. عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ماں کے اوپر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگی, وہ کیسے بچہ پیدا ہو گیا ہے کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بولے. اور تیسرا یہ بچہ ہے جریج والا کہ یہ بھی بولا. اور چوتھا بچہ حدیثوں میں, بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ایک عورت تھی, یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان حشاش بشاش لحیم شہید مالدار اچھی سواری پر وہ گزر رہا تھا. تو اس ماں نے دودھ پلاتے پلاتے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے اس لڑکے کو اس کے جیسا بنا دینا, کہ میرا یہ لڑکا اس کے جیسا بنا دینا. جب یہ دعا کی تو یہ بچے نے جو ہے وہ منہ جو ہے وہ چھاتی سے منہ ہٹایا اور دعا کی کہ اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. بولا لا تجعلنی مثلہ, یہ بہت خراب آدمی ہے, مجھے اس کی جیسا مت بنانا. پھر دودھ پینا شروع کر دیا. گہوارے میں بولا یہ بچہ. ماں تعجب کرنے لگی کہ ارے دودھ پیتے پیتے میں نے کچھ دعا کی, وہ بھی ایسی دعا کی کہ بچے نے زیادہ سنی بھی نہیں ہے, اور یہ کھٹ سے جو ہے کرے گا مجھے اس کی جیسا مت بنانا اللہ تعالیٰ اس نے, یہ تو بہت خراب آدمی. تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی جوان جو ہے سامنے سے آ رہی تھی اور لوگ اس کو مارتے مارتے لا رہے تھے, لوگ اس کو مارتے مارتے لا رہے تھے, اور معاملہ اس کا بھی زنا کا تھا کہ زنا کی تہمت لگی جس نے لوگ مار رہے تھے اس کو. جب وہ مارتے مارتے لا رہے تھے, یہ بچے کو تو پلا رہی تھی, تو اس نے فوراً کہا اے اللہ پاک میرے بچے کو اس ایسی لڑکی کی طرح مت کرنا, یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے اس پر اور کیسے اس کو مار رہے ہیں, ایسا مت بنانا. یہ بچے نے فوراً جو چھاتی سے منہ چھڑایا اور کہا اللہ پاک مجھ کو اس کے جیسا بنانا, اللہم اجعلنی مثلہا. اس لیے کہ تقوی والی عورت ہے اور غلط تہمت لگی ہے اس کے اوپر. یہ چار بچے ہیں جو بولے ہیں, اور ایک حضرت آسیہ کی نوکرانی تھی جو حضرت آسیہ کا بال بناتی تھی, سنوارتی تھی. حضرت آسیہ جو فرعون کی جو بیوی تھی نا, حضرت آسیہ اس کی ایک نوکرانی تھی, اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت آسیہ کے بال بنانا, بس اس کی ڈیوٹی ہی تھی. تو اس کا بھی بچہ بولا ہے, لیکن وہ قصہ کیونکہ بہت لمبا ہے اس لیے میں اس میں جاتا نہیں ہوں. بہت لمبا قصہ ہے کہ وہ بچہ کیوں بولا, کیا وجہ ہوئی, کیا ہوا, ماں کی کیا دعا لگی وغیرہ وغیرہ, اور لمبی تفصیل ہے, وہ دیکھیں گے کل یا بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. خلاصہ کلام یہ, تو چار بچے وہ حدیثوں میں آتے ہیں, اور ایک روایت یہ بھی مجھے آج ملی ہے کہ حضرت آسیہ کی نوکرانی تھی, وہ جو اس کا کام ہی یہ تھا کہ حضرت آسیہ کے بال بنانا, تو اس کا ایک لڑکا تھا, وہ بھی اس طریقے سے بولا. اچھا, اس طریقے سے پانچ بچے بولے, چار بچے صحیح حدیثوں میں آتے ہیں اور ایک بچے کا یہ قصہ بھی حدیثوں کے اندر الگ سے ملتا ہے. تو یہ مشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. اچھا یہ لڑکا جو تھا جو بولا ہے یوسف علیہ السلام کی موافقت میں گواہی دی ہے, یہ چونکہ ان کے خاندان کا تھا تو بات جو ہے پورے مصر میں تو پھیلی نہیں, لیکن جو حکومت کی جو کالونی تھی محل ہے افسر تھے ان کی بیوی کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ایسا تو کچھ معاملہ ہوا ہے زلیخا کا اور یہ بچے کو لوگ دیکھنے کے لیے بھی آئے کہ صاحب یہ بولا یہ بولا, سب نے سنا اور قصور تو ثابت ہو گیا زلیخا کا. اور عزیز مصر جو تھا اس نے کھڑ سے ایک جملہ کہہ دیا بات دبانے کے لیے, یوسف آرد انہادا بستغفری لدنبے کی ان کے کنت من الخاتین, یوسف یہ معاملہ چھوڑ دو. جب یہ سب میٹر ہونے لگی سب لوگ آنے لگے بچہ بھی بول دیا سب نے سن لیا سب ہو گیا تو عزیز فیصلہ تو عزیز مصر کو کرنا ہے, یوسف آرد انہادا یوسف میٹر جانے تو زیادہ اس میں اس کی طرف دھیان مت دو. اور زلیخا سے کہا گڑبڑ تو ہی ہے معافی مانگ ان کے کنت من الخاتی, جب تو بہت زبردست تو نے غلطی کی ہے ان کے کنت من الخاتی. اچھا فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. جب لڑکے نے کہا کہ قمیص آگے سے پٹی ہے پیچھے سے پٹی ہے دیکھو تو عزیز مصر نے جو وہ دھیان سے دیکھا تو پیچھے سے پٹی تھی یا پیچھے سے پھٹی تھی تو فوراً عزیز مصر بول دیا کہ یہ تو تمہاری چالاکیاں ہیں اپنی بیوی سے کہا, اور تمہاری چالاکیاں بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہارا مکر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں ایک بات میں سمجھا دوں, یہ قرآن شریف میں جو جملہ ہے ان نقید کن نازیم کہ تم عورتوں کا مکر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, یہ کسی شوہر کے لیے یہ کہنا اپنی بیوی کے سامنے جائز نہیں ہے کہ بعض مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو کوستے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ آیت, ارے تم تو بڑی خطرناک ہو تمہارے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم تو بڑی تمہارے مکر اور تمہاری چالاکیاں تو بہت خطرناک ہوتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے, یہ میں نے بہت تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے اس کو سوال جواب قائم کر کے. ایک عورت کا خط آیا تھا میرے نام, وہ کہا تھا مولوی صاحب میرا شوہر جو ہے یہ روزانہ جو ہے لڑتا رہتا ہے اور یہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ تمہاری چالاکیاں تو بڑی غضبناک ہیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے ان نقید کن نازیم. تو کیا مولوی صاحب ہم عورتیں اسی گری؟ تو میں نے اس کا جواب بکھرے موتی میں لکھا ہے اور وہ جواب میں آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ یہ جملہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ عزیز مصر کا نقل کیا ہے, یہ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہر عورت کے اوپر تم فٹ کر دو کہ ہر عورت جب تم کہو کہ تمہارا مکر تو بہت خراب ہے تم تو بڑی مکار ہو تو کیوں قرآن نے نہ, یہ کہنا اپنی بیویوں کو ہرگز جائز نہیں ہے, یہ تو عزیز مصر کا قول ہے جو اللہ نے نقل کیا ہے کہ عزیز مصر نے یہ کہا اور ساری دنیا کی عورتوں کے لیے کہنا جائز نہیں. ہاں کوئی اگر خطرناک عورت ہے آدمی کہہ دے, کیونکہ بعض عورتیں بھی تو ٹیڑھی ہوتی ہیں, ٹیڑھی پسلی تو ہوتی ہے اور بعض کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہے, سمجھ گئے نا آپ, تو وہ آدمی کہ لیکن یہ کہا ہر عورت کو آپ کہنا شروع کر دو نا کہ عورتوں کے اندر بھی تقویٰ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کا مقام بھی دیا ہے. اس لیے قرآن شریف کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کسی کو کوسنا جائز نہیں ہوتا. کہ ایک آیت پڑھ لی ایک جملہ پڑھ لیا ان قید کن نازیم اور یہ کہہ کر جو ہے چھیڑنا شروع کر دیا ان کرنا, یہ جائز نہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت کہو کہ صاحب تم تو جو ہے بڑی خطرناک ہو قرآن کے اندر یہ کہا, قرآن کے طرف کیوں منسوخ کر رہے ہیں بھائی, یہ تو عزیز مصر کا قول ہے جو اللہ نقل کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا بیوی سے, اس لیے ہر عورت کو کہنا جائز نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اسی لیے مائیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں اس کی تربیت کرتے تھے, یاد رکھنا تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو بیوی سے چوک ہو جائے کسی کوئی آدمی سے کوئی چوک ہو گئی تربیت کا انداز حکیمانہ. میں آپ کو ایک مختصر قصہ سناؤں تربیت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز دوڑنے کی آواز آئی, دوڑنے کی چاپ جیسے پاؤں جیسے دھم دھم دھم دھم ہوتا ہے زور زور سے کوئی بھاگ رہا ہے. حضور نے اپنی نماز اطمینان سے پوری کر لی, نماز پڑھا رہے تھے آپ. نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ اور کہا بھائی میں نماز پڑھا رہا تھا اور کوئی دوڑنے کی آواز آ رہی تھی مسجد کے اندر, کون صاحب تھے وہ دوڑ رہے تھے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, ارے میں تھا. اچھا بھائی مسجد میں دوڑ کیوں لگا رہے تھے, کیا بات تھی؟ کیونکہ حضرت آپ رکو میں تھے نا, تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے بھاگ کر جو ہے وہ رکو پکڑ لوں تاکہ میری رکعت نہ جائے. وہ صحابی نے کہا رکعت پکڑنے کے شوق کے اندر, وہ تو رکعت پکڑنے کے شوق میں آتے تھے, آج کا مسلمان بھی دوڑتا ہے لیکن رکعت پکڑنے کے شوق میں نہیں. وہ کہا ارے کھڑا ہو کر کہاں پوری کرنی پڑے گی یار, ابھی کر لو نا جلدی سے. دونوں کی سوچ فرق ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو, حضور نے کیا کہا دو جملے کے, ماشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ, یہ بہت اچھا جذبہ تھا کہ بھی میری رکعت میں جاوے بہت اچھی چیز ہے یہ آپ نے, لیکن یہ مسجد ہے یہ دوڑنے کی جگہ نہیں ہے, آج کے بعد سے ایسا مت کرنا, رکعت چلے جاوے تو کوئی حیرت نہیں, کھڑے ہو کے پھر پڑھ لینا, یہ اللہ کا گھر ہے. لا تعوب, یہ جملہ حدیث میں آتا ہے لا تعوب, اب ایسا مت کرنا. یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ صحابیہ کے ساتھ سمجھانے کا. تو کبھی بھی گھر میں کوئی بات آئے اور کبھی میاں بیوی میں تلخی ہو, کبھی ہوتی ہے میاں بیوی کے اندر تلخی, یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی, بھائی میاں بیوی میں تلخی ہوتی ہے, لیکن وہ تلخی میں یہ جملہ کہنا جائز نہیں ہے کہ جہاں کڑواہٹ ہوئی اور جہاں کچھ تھوڑے سے جو ہے لینے ہوئی تو لینے ہوئی. اچھا ایک عورت کا مزاج ہے کہ آپ ایک بات کہو گے تو وہ دس باتیں سنائے گی آپ کو, یہ یقینی ہے. اچھا دس باتیں سنانے کے بعد وہ یہ کہے کہ دیکھو میں کچھ بولتی نہیں ہوں, ارے دس تو سنا دی تم نے, وہ جملہ بھی کہے گی. اسی کو برداشت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برداشت کیا اور صحابہ سے کہا, عورتوں کے فضائل مستقل بیان کیے اور عورتوں کے لیے بھی فضائل بیان کیے. عورتوں کو کیا تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, شوہر کی اطاعت کر لے اور کسی حرام بستر پر مت جا, اپنی عزت کی عفت کی حفاظت کر لے, جنت کے جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا. یہ حدیث میں چار باتیں حضور نے خالی عورتوں کو, زکات کا نہیں کہا, انہیں ہر عورت جو ہے زکات نہیں دے سکتی, حج کا نہیں کہا, انہیں ہر عورت جو ہے وہ حج میں نہیں جا سکتی. من سلط خمسہ وسامت شارا سوما, کے روزے نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, جنت کے جون سے دروازے چاہے داخل ہو جائے گا. حشر کے میدان میں پکارا جائے گا اسی عورت کو کہ جا آ جا, کون جون سے دروازے چاہے تو آ جا, کہ جون سے دروازے چاہے آ جا. جنت کے آٹھ دروازے ہیں لیکن یہ آٹھ دروازے جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں, بعض دروازے باب الریان روزہ داروں کے لیے, کہ بعض لوگوں کو روزے سے مناسبت ہوتی ہے, روزہ بہت رکھتے ہیں, کہا جائے گا بھائی تم یہاں سے آ جاؤ. بعض لوگوں کو نماز کی بہت مناسبت ہوتی ہے, بہت عورتوں کو نماز کی بہت مناسبت ہوتی ہے, جب دیکھو تب چاش میں کھڑی ہوگی, تہجد میں کھڑی ہوگی, عوامین میں کھڑی ہوگی, بے نماز سے مناسبت ہے. نماز کا دروازہ الگ الگ دروازے, لیکن یہ عورت کو کیا کہا, یوں کہا خالی تو چار کام کر لے, سو روزوں میں بتا دیا, اس میں اس میں زکات بھی نہیں بتائی, اس میں حج بھی نہیں بتایا. حدیث شریف میں آتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور جنت کے جون سے دروازے چاہے داخل ہو. اس لیے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ عام طور سے مرد جو ہوتے ہیں نا وہ عورتوں کو کوستے رہتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں ان قید کن نازی, کہ دیکھو قرآن کے اندر تو شیطان کا مکر کہہ دیا بہت کمزور اور عورتوں کا مکر بہت زیادہ, یہ دلیل پیش کرتے ہیں. اس کے لیے تفصیل دیکھ لینا میری کتاب بکھرے موتی کے اندر, وہاں بھی میں نے کسی جلد کے اندر سوال جواب کے انداز میں اسے لکھا ہے. اب آگے بڑھو. اب یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یوسف آرد ان ہادا, یوسف چھوڑ دو اس بات کو, اور زلیخا سے کہا کہ تم جو ہے معافی مانگ لو. اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب تو یہ کہ بھی اللہ سے معافی مانگ لے, اور ایک مطلب یہ کہ یوسف سے معافی مانگ لے کہ تو نے کیوں غلط تہمت لگائی اس پر, تو بڑی خطرناک تو گناہ تیرا ہی ہے. اب پورے شہر کے اندر بات پھیلی, اس قسم کی بات علماء نے لکھا ہے بہت جلدی پھیلتی ہے, زنا والی بات یا تہمت والی بات, یہ بہت جلدی پھیلتی ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. کچھ عورتوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی, ارے کچھ سنا, عورتوں کی باتیں اسی شروع ہوتی ہیں, کچھ سنا. وقال نسوة في المدينة, مدینہ سے مرادی مصر ہے, تو فقال مدینہ کا مطلب شہر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه, ارے کچھ سنا ادھر نہ, یہ کہ یہ ہوا کہ وہ زلیخا جو ہے نا وہ ہماری سیٹھانی, اتنی بھی تو سیٹھانی تھی, وہ جو ہے اپنے غلام کے اوپر فروختہ ہو گئی, اور ایسی ایسی حرکت ہوئی. جب ساری کی ساری یہ چرچے بہت چلنے لگے تو یہ باتیں پہنچی زلیخا کو, جب زلیخا کو یہ باتیں پہنچی تو زلیخا نے کہا کہ اس کا جواب کیسے دوں, شوہر سے مشورہ کرے. اب شوہر جو تھا وہ تھوڑا سا کمزور تھا, اب سمجھ گئے, اب شوہر اسے شوہر کو یہ بھی ڈر کہ میں زیادہ بولوں گا تو کہیں بھاگ نہ جائے, باپ بابا شوہر ایسے پھنسے شکل نہیں آ جاتا ہے کہ یار کچھ بولنے کے ظاہر نہیں گھر چلی جائے گی, اور یہ ایسے ڈر میں تو کمزور ہوں. اس نے شوہر کو کہا کہ بھائی یہ تو میرے بارے میں تو ایسے ایسے باتیں چل رہی ہیں. اب وہ شوہر خاموش, لیکن یہ چنچن تھی, یہ ہوشیار تھی, یہ بہت ہوشیار تھی. جب اس نے سنا فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا واعطت کل واحدۃ منهن سکینا وقالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد رامدته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليکونن من الصاغرین. قرآن کا انداز, اللہ کا انداز, قرآن. یہ سورہ یوسف بہت پڑھتے تھے حضرت عمر فجر کی نماز میں اور بہت روتے تھے. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ ہوا السمیع العلیم. پورے شہر میں جب یہ چرچا ہونے لگے زلیخا کے خلاف تو زلیخا کو بھی شرم آنے لگی کہ صاحب یہ کیا ہو گیا, میرے خلاف تو بڑی باتیں چل رہی ہیں. تو زلیخا نے کئی عورتوں کو دعوت دی بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے, اور سب کے لیے جو ہے ٹیک لگانے کے لیے تکیے بھی رکھ دیے, بڑا سا ہال تھا شاہی ہال, اور پھل بھی رکھ دیے, چاقویں بھی رکھ دی, اور سب بہت اہتمام کیا, شاہی دعوت, آپ سمجھتے ہو شاہی دعوت اور عام دعوت کی. اور پھر جب سب کے ہاتھوں میں جو پھل بھی دے دی, اور یہ سب کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے خالی اتنا کہا بھائی تم خالی گزر گئے یہاں سے, وقال تخرج علیہم. یوسف علیہ السلام گزرے, جہاں یوسف علیہ السلام گزرے تو وہ عورتوں نے جو دیکھا تو عورتوں نے دیکھا کہ اوہو اب وہ پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹنے لگے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض چہروں کے اوپر خوبصورتیاں ہوتی ہیں. حضرت جریر تھے, جریر ابن عبداللہ, تو حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ اس امت کا یوسف ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ بہت خوبصورت تھے, تو حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ اس امت کا یوسف ہے. تو حضرت عمر ان کے عورتوں کے تراوی پڑھانے کا ذمہ دار بنا دیا تھا حضرت عمر نے, کبھی عورتوں کے تراوی تم پڑھاؤ, لیکن ان سے کہا تھا برقع پہن کے آؤ, برقع پہن کے جاؤ, کوئی عورت تمہیں دیکھے نہیں. یہ ان کا حضرت عمر کا آرڈر تھا جریر ابن عبداللہ کے لیے کہ پردہ چہرہ جو ہے چہرے پر پردہ ڈال کے آؤ, چہرے پردہ ڈال کے جاؤ. چنانچہ وہ ایسا ہی آتے تھے مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھانی ہوتی جہاں عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا اور جہاں ان کو نماز پڑھانی ہوتی تھی وہاں آ کر یہ اپنا برقع یا اپنا چیز جو چہرہ وہ اونچا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیوں ارے میرے لیے آرڈر ہے حضرت عمر کا اور اچھا حضرت عمر تو جو بڑے فراست والے تھے نا وہ تو برابر وچ رکھتے تھے آرڈر دینے کے بعد وہ دیکھتے بھی تھے کہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا برابر بیٹھے رہتے تھے دروازے پر دیکھتے رہتے تھے تو کبھی بھی یہ کہا کہ کبھی بھی بغیر برقع کے تو آج پٹائی کروں گا تیری اور کہتے تھے یوسف جریر یوسف ہادی الامہ کہ جریر جو ہے وہ اس امت کا یوسف ہے بعض لوگوں کی آوازوں میں کشش ہوتی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز میں کشش تھی داؤد علیہ السلام تو ان کی آواز میں کشش تھی وہ آواز ایسی ہوتی تھی کتابوں میں لکھا ہے یہ قصہ پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنا لوں قوم سبا اور داؤد علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے داؤد علیہ السلام اور وہ زبور پڑھنا شروع کرتے تھے تو زبور جب پڑھنا شروع کرتے تو موجیں جو چلتی تھی موجیں بھی تھم جاتی تھی اور سمندر کی مچھلیاں باہر یوں اپنا منہ نکال کر جو قرآن ان کا زبور سنتی تھی اور جو پرندے اڑتے تھے نا کتابوں میں لکھا ہے پرندے جو اڑتے تھے وہی تھم جاتے تھے سامنے پرندے سب جو آ کے بیٹھ جاتے تھے پرندے سب اور یہ زبور پڑھتے تھے اس لیے آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے بھی پڑھوائے گا داؤد علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد کی آواز بہت اچھی ہے قیامت تک جو ہے لوگوں کی آوازوں کے اندر تھوڑا تھوڑا نمونہ داؤد کا رہے گا تھوڑا تھوڑا نمونہ اس لیے بس قرآن پڑھنے والے جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ داؤدی نغمہ کہ اس کا اثر ہے تو چہرے بعض چہرے جو ہیں وہ کشش والے ہوتے ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا یوسف تم ہی یوسف ہو قصہ تو پتا تھا نا پھر جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا اللہ نے جتنا حسن دنیا میں اتارا ہے آدھا حسن جو ہے وہ تو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا اور آدھا حسن اکیلا یوسف کو اللہ نے دیا فلم موسمی آدمی مت رہے کسی کی آواز کے اندر کشش ہوتی ہے اور کسی کے جو ہے چہرے میں کشش ہوتی ہے کسی کے بالوں میں کشش ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے اسی لیے حضرت عمر حضرت جریر کے بارے میں کہتے تھے بہت خوبصورت تھے تو حضرت جریر کے بارے میں کہتے تھے کہ تم جو ہے یا مت آؤ لیکن تمہاری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی عورتیں اور کبھی کبھی عورتوں کی یہ وجہ سے مرد فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں منع کر دیا تو تم مت آیا کرو آؤ تو پردہ لگا کے آؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھے نہیں تو چاہ چنا کہ یہ عورتوں نے جو دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو پھل کیا کاٹے اپنی انگلیاں کاٹ دی جب انگلیاں کاٹی خون نکلنا شروع ہوا تو زلیخا نے کہا کہ دیکھا کیسا لگا لڑکا تمہیں یہ لڑکا کیسا لگا یہ زلیخا نے یہ جملہ کہا تو کیسا لگا تمہیں اسی وجہ سے اور یہ جو ہے پھر آگے کہا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر تہمت لگا رہی ہو تو ساری عورتوں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں ہے ان ہذا الا ملک کریم یہ تو فرشتہ ہے ان ہذا الا ملک کریم اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ صاحب عورتیں جو ہے انہوں نے بھی دیکھ لیا اور زلیخا کا یہ معاملہ بھی ہو گیا اب یوسف علیہ السلام یہ بڑے پریشان ہیں اس لیے کہ رہنا تو ان کو یہی ہے معاملہ زلیخا کے ساتھ پھر معاملہ جو ہے وہ عزیز مصر بھی وہی ہے ڈیوٹی تو ان کی یہی لگی ہے اور یوسف علیہ السلام کو بڑی پریشانی کہ اللہ تو نے مجھے تقویٰ دیا ہے میں تیرے احکامات کو پورا کر رہا ہوں لیکن یہ روزانہ کی موت یہ تو روزانہ کی موت ہے کہ روزانہ جو سننا پڑے دیکھنا پڑے لوگ آویں بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے اچھا کل کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی یا حی یا قیوم کل کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ یا حی یا قیوم ٹھیک ہے یہ اہتمام کرو اس کا کتنے مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ 1000 مرتبہ اب 2 دن ہم آپ کی خدمت میں ہیں انشاءاللہ منگل اور بدھ جمعرات کو ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کریں نہ کریں تو بتاؤ ارے بتاؤ تو کریں نہ کریں ایک ہفتے کے لیے انشاءاللہ ایک ہفتے کی چھٹی دو گے نہیں دو گے انشاءاللہ ارے بتاؤ تو صحیح دو گے نہیں دو گے لیکن وہاں بھی تو پروگرام ہے نا وہاں پر بھی عرب انتظار میں ہے وہاں بھی پروگرام بنے ہوئے ہیں سب ایک ہفتے انشاءاللہ 19 کو جائیں گے انشاءاللہ 27 کو آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دعا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك الحمد أنت حق من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما. اللهم إن تغفر تغفر جما أيما عبد لك لا ألما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى يا شاهد كل نجوى. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے، نہ تیری ہواؤں نے دیکھا ہے، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے، ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائے، ہم نے ایسے گناہ کیے تیری ہوائیں شرما جائے، اور یہ ہوائیں تجھ سے کہتی ہے اے غالب گنہگار تو ہم نے دیکھے لیکن ایسے گنہگار نہیں دیکھے، ہم ہمارا جیسا کوئی گنہگار نہ آیا ہے نہ آئے گا، اے اللہ لیکن ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال منال دیتا رہا، اے اللہ جہاں تو نے اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا نغمہ آمین کہہ رہا ہے جہاں کہیں آمین کہیں جا رہی ہو، ہندوستان میں کہیں جا رہی ہو، دنیا کے کسی ملکوں میں کہیں جا رہی ہو، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالیوں کا فیصلہ فرما دے، دونوں جہاں کی جنت کا فیصلہ فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہے، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں دیندار خواتین بھی ہیں، اور اس کے اندر معصوم بچیاں بھی ہیں، اگر یہی مجمع بمبئی کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف ایک روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن امان سے بھر دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی سنتیں ہمیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کے کام ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے، سو کا قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا، اے اللہ تو نے تو زلیخا کو بھی قبول کر لیا، اے اللہ تو نے تو زلیخا کو بھی قبول کر لیا، تو کریم ہے، تو ایسا کریم ہے کہ تیری نگاہ کرم جب کسی پر پڑ جاتی ہے تو وہ گنہگار گنہگار نہیں رہتا، وہ گنہگار بہت بڑا متقی بن جاتا ہے، اے اللہ تیری نگاہ کرم خالد ابن ولید پر پڑ گئی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اکرمہ پر پڑ گئی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وہی نگاہ کرم تو ہم پر بھی ڈال دے اور ہمیں سلف صالحین اور سلف صالحات میں شامل فرما دے، ہمیں سلف صالحین اور سلف صالحات میں شامل فرما دے، اے اللہ جتنے مسلمان ہیں ان کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے، اور جتنی عورتیں ہیں ان کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے، اور اے اللہ ان کی روحانیت سے ترقی ان کی روحانیت کو تو قبول فرما لے، اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، ہمارے ہونے والے سفروں کو آفیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما، حرمین شریفین کی حاضری کو قبول فرما، حرمین شریفین کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور ہمیں نصیب فرما، اور وہاں جو پروگرام مقدر میں ہو اے اللہ ان پروگراموں میں برکت کا معاملہ فرما دے، یسر کا معاملہ فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، فضل کا اور کرم کا اور رحمت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، پیچھے رہنے والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا، تجھ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، تجھ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا، اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیا، اور اگر عدل کرے تو لٹیا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، اگر تجھ نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری کشتیاں منزلوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ہم تو تیرے فضل کے مستحق ہیں اور تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے کی نگاہ سے دیکھ لے گا پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور تھوڑا ڈال دے گا پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, اس لیے کہ تو کریم ہے. کریم کے تھوڑے کو تھوڑا نہیں کہا جاتا, کریم کے تھوڑے کو تھوڑا نہیں کہا جاتا. اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جن کے لڑکیاں لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد میں نصیب فرما. جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے, ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں آخر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے, مٹانا بھی تیرا کام ہے, لوح قلم بھی تیرے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اور اس گلے میں آنا جانا ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلے میں آنا جانا آفیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اور یہ جو مضمون چل رہے ہیں اس میں تو ہمارے لیے برکت کا معاملہ فرما دے, اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ما علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ جتنا نغمہ امین کہہ رہا ہے, مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو, کسی کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی بیوی اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی سہیلی کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبروں میں انتظار میں ہے. اس مبارک مجلس میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے. اے رب ارحمہما کما ربونا صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمیں کھلایا پلایا, ہمارے پیشاب پخانے کا خیال رکھا, ہم بیمار ہوتے تھے ماں باپ رات رات بھر نہیں سوتے تھے, ہم نہیں کھاتے تھے ماں باپ نہیں کھاتے تھے. آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں اور قبروں کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اے اللہ جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک قبر میں جا چکا ہو ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما دے, اور ان کی مغفرت فرما دے, اور جو زندہ ہو ان کی عمر کو لمبی فرما, اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں دنیا کے اندر ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کی نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما لے, اور جو جس لائن کی بیماری میں ہو تو ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, گزشتہ سال اس وقت میں کئی لوگ موجود تھے, آج اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں, وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے, کوئی ہمیں پڑھ کر دے. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا میں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ اگر کسی نے خودکشی بھی کی ہو, اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے شرک کا گناہ تو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا تو معاف کر دے گا. اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے, اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ یہ رحمت کا آشرا چل رہا ہے, اے اللہ جتنے مرحومین قبر میں ہیں انہوں نے تیرے جنت کو دیکھ لیا, انہوں نے حوروں کو دیکھ لیا, انہوں نے رمضان کی برکتوں کو دیکھ لیا, جنت کے سجنے کو دیکھ لیا, مسیرا ہوا کو دیکھ لیا اور چکھ لیا, اور بہترین پانی کو چکھ لیا, اور مسیرا ہوا کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی اور کتنی خوشبودار ہے. اے اللہ وہ کوشش کرتے ہیں, وہ تمنائیں کرتے ہیں, ایک منٹ رمضان کی ہمیں بھی دنیا کی مل جاتی, مگر آپ کو دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. جیسے دودھ تھن سے نکل گیا اب یہ دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا, اے اللہ وہ کوشش کرتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے. اے اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں, آئندہ سال کا رمضان ہم نے کہا کون پاتا ہے کون نہیں پاتا, کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے, وہ تو تو ہی جانتا ہے. اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اے اللہ, اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. یہ ہاتھ جو تیرے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے اٹھنے نہ پائے, اے اللہ یہ جو آنسو تیرے سامنے بہ رہے ہیں ان آنسوؤں کو تو قبول فرما لے اور پوری امت کی تو حفاظت فرما دے, اور جو باطل اس امت کو پریشان کر رہا ہے اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں ہو تو ان کو ہدایت دے دے, اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو قارون کو فرعون سے ٹکرا دے اور فرعون کو قارون سے ٹکرا دے, اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے, اور حق والوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لو بھائی, ہمارا سفر تو ہے انشاءاللہ جمعرات کے روز, لیکن ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ, پیچھے یہاں مضمون چلتا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہ مضمون تو نہیں چلے گا جو میں بیان کر رہا ہوں, میں میرا مضمون آ کے پورا کروں گا انشاءاللہ, دوسرے مضمون چلتے رہیں گے, بیان چلتا رہے گا انشاءاللہ.